इतनी फिकर क्यों करती है तू, इतना प्यार क्यों करती है। रात में जब तक घर नहीं आऊं, तब तक क्यों जगती है।